Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 28 maja, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Od południa do 18 w Warszawie można spodziewać się fali kulminacyjnej. Na początek najnowsze doniesienia od strażaków. Za ocean wysłano zapytanie w związku z zakupem myśliwców F-35. Ministerstwo Obrony chce mieć 32 takie maszyny. W serwisie Trójki sprawdzimy też, jak idzie rekrutacja podwójnego rocznika do szkół średnich. Fala kulminacyjna na Wiśle będzie w Warszawie pomiędzy 12 a 18. Woda nie powinna przekroczyć stanu ostrzegawczego, czyli 6 metrów. To najnowsze informacje od strażaków. Teraz stan wody osiągnął 5 metrów i 30 centymetrów. Jak podano, nie ma żadnego zagrożenia powodziowego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że ostrzeżenie w związku z falą na Wiśle obowiązuje w Warszawie, Płocku i w powiatach garwolińskim, otwockim, piaseczyńskim, grójeckim, warszawskim zachodnim, legionowskim, nowodworskim, sochaczewskim, płockim i płońskim. Uspokaja się natomiast sytuacja na Wiśle w powiecie lipskim na Mazowszu. Fala generalnie przeszła, woda nam sukcesywnie schodzi. To aktualne informacje od strażaków. W powiecie lipskim zalanych było kilka gospodarstw. Strażacy czekają, aż rzeka się cofnie, wtedy zaczną wypompowywać wodę z zalanych budynków. Ruszają rozmowy o obsadzie najwyższych stanowisk w Unii Europejskiej. Wieczorem w Brukseli rozpocznie się nieformalny szczyt, na którym spotkają się przywódcy 28 krajów. Wcześniej będzie narada premierów państw Grupy Wyszehradzkiej. Będą też rozmowy z prezydentem Francji i przewodniczącym Rady Europejskiej. Spotkanie przed przetasowaniami w Brukseli śledzi nasza korespondentka Beata Płomecka. To nie będzie szczyt, który zakończy się konkretnymi ustaleniami. Na razie ma być wzajemne sondowanie poparcia dla różnych kandydatur przy zagwarantowaniu równowagi politycznej, geograficznej i płci. A te puzzle będzie bardzo trudno ułożyć. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański mówił niedawno w Brukseli, że potrzeba jeszcze bardzo długich i dyskretnych negocjacji. Te, które się toczą w Unii Europejskiej do tej pory, nie pokazują żadnej jasnej perspektywy w tej sprawie. Oczekiwanie jest takie, by jedno z dwóch najwyższych stanowisk, szefa Komisji Europejskiej albo przewodniczącego Rady Europejskiej, objęła kobieta. Mówi się o prezydent Litwy Dalii Grybauskaitę, a także o byłej bułgarskiej komisarza, obecnie dyrektor wykonawczej w Banku Światowym, Krystalinie Georgijewej. Z naszego regionu także jest wymieniany obecny wiceszef komisji Słowak Maroš Šefčovič, ale bardziej na szefa unijnej dyplomacji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Zapytanie ofertowe w sprawie zakupu 32 amerykańskich samolotów wielozadaniowych F-35A wysłano do Stanów Zjednoczonych. Chcemy kupić najnowocześniejsze samoloty bojowe, mówi szef MON Mariusz Błaszczak. To jest zadanie, które traktuję priorytetowo. Zależy mi na tym, żeby postsowiecki sprzęt w polskim lotnictwie został zastąpiony przez sprzęt najnowocześniejszy. Zależy mi na tym, żeby zdolności obronne naszych sił zbrojnych wzrastały, żeby również system odstraszania ewentualnego przeciwnika był jak najpełniejszy. A myśliwiec F-35 Lightning może prowadzić walki powietrzne i bombardowania. Jest używany m.in. przez lotnictwo Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Izraela i Australii. I na koniec sprawdzamy, jak idzie rekrutacja do szkół średnich. W tym roku wyjątkowa, bo miejsca walczy podwójny rocznik. Uczniowie mogą składać dokumenty do nieograniczonej liczby placówek. To oznacza, że w niektórych szkołach na jedno miejsce jest kilkudziesięciu kandydatów. Wybrałam 10 szkół i 17 oddziałów. Do szkół złożyłam 17, a 21 oddziałów. Głównie wybierałam klasy matematyczno-geograficzne, a mój pierwszy wybór była właśnie dyplomatyczna. Są tam takie przedmioty faktycznie uniwersalne i otwiera to na wiele dróg w przyszłości. Na przykład w kieleckich liceach najbardziej oblegane profile to klasy biologiczno-chemiczne, mówi Andrzej Zdep, dyrektor tamtejszego trzeciego liceum. Na 34 osoby po 50-60 podań z pierwszego już wyboru. Krzysztof Stanisławski, dyrektor drugiego liceum w Kielcach. Tradycyjnie oczywiście klasy biologiczno-chemiczne i tutaj zarówno te klasy, które stworzyliśmy dla absolwentów po szkole podstawowej, jak i po gimnazjum, no są oblegane. Waldemar Pukalski, dyrektor pierwszego liceum w Kielcach. To co w tej chwili otrzymują, no to w dalszym ciągu najbardziej oblegane są klasy biologiczno-chemiczne, tak samo jak nasza klasa matematyczno-geograficzna z rozszerzonym językiem angielskim. Dodajmy, że w jednym z warszawskich liceów na kilkadziesiąt miejsc w klasach biologiczno-chemicznych jest aż 1200 chętnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

bajeczka i siedzę na ławeczce na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Oto idzie pielgrzym, widać, że z daleka. A za nim tu jest ten, co się rozgląda. Ten gość idzie szybko, drugi się nie śpieszy. Smuci się dziewczyna, inna się uśmiecha. Siedzę na ławeczce, na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Mógłbym to teatru oglądać bez końca. Mógłbym tu pozostać na zawsze. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Mam wielką słabość do tego utworu, wszystko dlatego, że lubię, kiedy takie historie opowiada Stanisław Sojka. Jest 17 po 10. Obrazki z wystawy. Dzień dobry, mówi Państwu Monika Małkowska. I jak zwykle we wtorki zapraszam na wyprawę w kosmos sztuki. Tym razem proponuję wypad w samo epicentrum artystycznego trzęsienia ziemi, tegorocznego trzęsienia ziemi, na Biennale Sztuki do Wenecji. To już 58. wydarzenie tego typu. Spotkanie międzynarodowej sztuki. Oczywiście nie zabrakło tam i Polaków. Przypomnę, że nasz kraj szczyci się własnym pawilonem na terenie Giardini, czyli ogrodów. Tu mieści się zaledwie 30 pawilonów narodowych i myśmy się, można powiedzieć, załapali i to już od 1932 roku. Nasz modernistyczny, elegancki pawilon, który ma swoje historyczne odniesienia, nadaje się praktycznie dla każdego rodzaju sztuki, czy to tradycyjna rzeźba, malarstwo, czy też najbardziej awangardowe kierunki, chociażby film. Ale tym razem po środku białego wnętrza spoczął, proszę Państwa, trup. Nie chodzi o zwłoki ludzkie, lecz szczątki maszynerii, którą ktoś, zda się, uśmiercił. Mamy do czynienia z materią od zawsze nieożywioną, lecz wrażenie jest takie, jakbyśmy stanęli wobec truchła ongiś żywego organizmu. Na pierwszy rzut oka jest to widok dołujący. Kiedyś była to maszyna dumnie wzlatująca ponad chmury, szybująca nad kontynentami, użyczająca swych skrzydeł człowiekowi. Samolot. Odwieczne marzenie ludzkości o dorównaniu ptakom. A teraz nieruchomy wrak leży do góry brzuchem, jak martwe cielsko wielkiego zwierzęcia, ulegające powolnemu rozkładowi. Z trupa konstrukcji wyłażą bebechy, sterczą arterie, obnaża się szkielet. Widok to przerażający, zarazem fascynujący. To forma nie przypomina niczego znanego. Jest zaprzeczeniem pięknego, aerodynamicznego kształtu samolotu, którym ten destrukt kiedyś był. Chciałoby się rzec, był za życia. Sprawcą katastrofy jest Roman Stańczak, rzeźbiarz wykształcony najpierw w Zakopiańskim Liceum Plastycznym Kenara, a następnie na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni zwanej Kowalnią. Jego dzieło i jednocześnie dzieło, które reprezentuje Polskę na tegorocznym Biennale Sztuki w Wenecji, nosi tytuł Lot. Przewrotnie, bo przenicowana maszyna już nigdzie nie poleci.

Program do południa, a teraz zaproszenie bardzo gorące na Dzień Dziecka w Trójce. W programie czytanie fragmentów książek dla dzieci przez dziennikarzy Trójki, warsztaty plastyczne, warsztaty literackie, spotkanie z autorami książek dla dzieci, pokazy puszczania baniek, malowanie twarzy i wiele, wiele innych atrakcji. Mamy dla Państwa zaproszenia na to wydarzenie w Trójkowym Ogrodzie, które odbędzie się oczywiście 1 czerwca w Warszawie przy ulicy Myśliwieckiej 357. Zgłoszenia przyjmujemy mailowo. Adres Dzień Dziecka, pisane z małej litery razem, @polskieradio.pl. Powtórzę, Dzień Dziecka, @polskieradio.pl. Teraz rozdajemy zaproszenie na godzinę 11. Kolejna pula zaproszeń w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. A zatem proszę pisać. Zgłoszenia przyjmujemy mailowo. Adres dzieńdziecka@polskieradio.pl. Zaproszenia czekają na Państwa. Ja sięgam po jeszcze jedną płytę, która jest odpowiedzią na to, czy pojawią się jeszcze bluesmeni dzisiaj w programie. Tak, teraz jeden z moich ulubionych. Nazywa się Robert Cray, czyli The Robert Cray Band. Cudowny muzyk, kto widział go na Radio Blues, ten pewnie sięga po jego płyty. Robert Cray, z płyty The Robert Cray Band, płyta zatytułowana In My Soul. Utwór You Move Me dziś w programie Do Południa. A i jeszcze powtórzę, że zgłoszenia na Dzień Dziecka w Trójce na godzinę 11, 1 czerwca w Warszawie przy Myśliwieckiej 357. Proszę pisać na adres Dzień Dziecka, pisane razem z małej litery, @polskieradio.pl. Dzień Dziecka, @polskieradio.pl. Zaproszenie na godzinę 11 do ogrodów przy Myśliwieckiej 357. Dzień Dziecka w programie trzecim. Had enough of heartbreaking pain. I had a little sweet spot for the rain. For the rain and skies of gray. Hello sunshine, won't you stay? No, I always liked my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? Oh, I always loved a lonely town. Those empty streets, no one around. Fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay? Hello Sunshine, to był Bruce Springsteen, a teraz przez chwilę o komiksach. Komiksy potocznie kojarzą nam się przede wszystkim z rozrywką i superbohaterami. Ten, o którym dzisiaj opowiemy, ma zupełnie innego bohatera, którego znamy z reportaży, wielu wywiadów i jego własnych tekstów. Oto jak ująć w jeden album życie Marka Edelmana, twórców zapytała Katarzyna Borowiecka. Intrygujący już utrzymaną w dwóch tonacjach kolorystycznych okładką komiks powstał w Łodzi, mówi koordynatorka przedsięwzięcia Katarzyna Tośta. Mamy w Łodzi Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana. No i oni wzięli na swoje barki organizację obchodów stulecia urodzin Marka Edelmana, które przypadają w tym roku, ale przygotowaliśmy się do tego znacznie wcześniej. Praca nad komiksem już taka już zmasowana odbyła się w ubiegłym roku, praktycznie powstał cały w ubiegłym roku. W tym roku był jeszcze poprawiany, przygotowywany do druku, także ukazał się w połowie kwietnia. Komiks powstawał pod redakcją Joanny Podolskiej, a o wstępnych próbach ujęcia życia Marka Edelmana, świadka historii w 36 komiksowych planszach, mówi autor rysunków Michał Arkusiński. Pierwsze w ogóle szkice, które powstały 3 lata temu, kiedy jeszcze nie było scenariusza, kiedy myśleliśmy w ogóle w jaki sposób ugryźć ten temat, pokazywały go podczas powstania. Natomiast w komiksie, w efekcie końcowym, w zasadzie nie ma żadnych scen z Edelmanem właśnie podczas tego powstania. Są tylko stricte historyczne wydarzenia, podkreślone jakimiś scenami, nawet intymnymi, typu Edelman się myje, właśnie dla podkreślenia tego zderzenia wielkiej historii z człowiekiem. Scenariusz komiksu na podstawie biografii i wywiadów z bohaterem stworzył Maciej Cholewiński. Okazało się, że mam do napisania historię człowieka, który widział cały XX wiek, wszystkie najgorsze rzeczy w tym XX wieku, które się wydarzyły, i on to wszystko oglądał z niemal pierwszego rzędu. Był współtwórcą tej historii i wiedziałem, że można opowiedzieć tę historię za pomocą takich sugestii. Te wszystkie etapy życia Marka Edelmana, od jego pierwszych chwil, które były na wschodzie spędzone, później życie w Warszawie przedwojennej, później te koszmarne sprawy związane z gettem, z powstaniem, później z powstaniem warszawskim, no i później ten okres komunizmu i później ten okres już po upadku komunizmu wolnej Polski, kiedy jakby Marek Edelman cały czas był takim człowiekiem, który no, postanowił się nikomu nie kłaniać. Pomyślałem sobie, że jak gdyby trzeba tę historię poprowadzić właśnie za pomocą takich znaków wywoławczych, prawda? Że ja nie mogę się tutaj rozpisywać bardzo, bo wiadomo, komiks jest bardzo zwartą formą i mam niewiele tych literek do umieszczenia w komiksie. Starałem się właśnie to wszystko takimi hasłami, tak jak się pisze wiersze, to jest po prostu esencja wszystkiego, żeby użyć mało słów, ale przekazać wiele treści. Od początku, pracując nad tym komiksem, wiedzieliśmy, że musi on być przedstawiony w sposób realistyczny, ale ponieważ nie mamy tutaj do czynienia z jakąś typowo fabularną opowieścią, gdzie ktoś wchodzi po schodach, a potem schodzi z tych schodów, tylko mamy poszczególne sceny, więc musiałem wybierać obrazy wręcz ikoniczne na podstawie znanych zdjęć historycznych, by dodawać jak najwięcej realizmu tej historii. A decyzja dotycząca szaty kolorystycznej, kiedy zapadła? Jedno było wiadome, że nie będziemy używać strasznie pstrokatych kolorów, że nie będzie to jakiś mocno kolorystyczny komiks. Asia wpadła na pomysł, by używać tylko czerwieni jako kolor dodatkowy, zaznaczający właśnie te najważniejsze momenty w komiksie, natomiast ja dodałem jeszcze do tego niebieski. On tam może nie w każdym momencie jest konsekwentnie to używane. Starałem się sceny budzące pewien niepokój w kolorystykach brunatnych, szarościach, natomiast elementy te weselsze, te sprowadzające ku radości w niebieskościach. No i to wszystko, mam nadzieję, jakoś tam zagrało. Uzyskaliśmy jakąś tonację i myślę, że to się sprawdza. A o tym mogą się Państwo przekonać, sięgając po komiks Edelman Macieja Cholewińskiego i Michała Arkusińskiego. Za chwilę już dosłownie będę miał dla Państwa egzemplarze tego komiksu, a gdyby ktoś z Państwa szukał dodatkowych informacji, to można je znaleźć na stronie centrumdialogu.com.

jest wody i taki czas. Młode koty lubią włóczyć się, była z nimi i ta Magda K. Głośny gra i rock'n'roll. W dyskotece ruch był jak co dnia. Obok parku krzyknął ktoś, jakby przerwać chciał perkusji trans. Co się stało z Magdą K? Potem był zwykły sąd. Mamy w roku kilka takich spraw. Mogła mówić, nie widziałam kto. Siedem lat i wreszcie wyjechała gdzieś, żeby zmazać grzech i zaprzeć szlak. Wszyscy mieli jej za złe, że tu jeszcze jest ta Magda K. Jedna z tych pięknych lat. Nie ma sprawy Magdy K. Jedna z tych. Nie ma sprawy Magdy K. Nie ma sprawy. Nie ma sprawy Magdy K. Takie utwory mi się przypominają we wtorkowym do południa. Co się stało z Magdą K? To był Zbigniew Hołdys. A teraz będą dwa przypomnienia. Pierwsze przypomnienie o gościach. Po 11 gośćmi państwa będą Natalia Sikora, która właśnie wydała swoją nową płytę, i Dariusz Kozakiewicz, który w nagraniu tej płyty brał czynny udział, i porozmawiamy i o tym, jak się tę płytę nagrywało i co na tej płycie jest. No i w ogóle, co dalej planuje Natalia, która jest niesłychaną polską wokalistką. No i drugie przypomnienie, bo miały być dwa, to jest przypomnienie o adresie internetowym. To jest adres internetowy po to, by zapisać się na wyjątkowy Dzień Dziecka w programie trzecim. Ten Dzień Dziecka odbędzie się w Ogrodach przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie. I gdyby ktoś z państwa chciał przyjść do Trójki na godzinę 11 z pociechami, to proszę zgłosić ten fakt. To jest adres internetowy Dzień Dziecka z małej litery pisane razem @polskieradio.pl. Dzień Dziecka @polskieradio.pl. W piątek miniony w programie LP Trójka znakomicie zabrzmiał utwór Paula Simona, też taki przypominający. I jestem bardzo ciekaw, jak on zabrzmi dziś. A zatem czas start. I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home and my family, I was no more